Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd met Pickwick Evening Blend. Griep hangt in de lucht. Of je nou wil voorkomen of herstellen, bij Ethos vind je alles wat je nodig hebt. Kom voor advies naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos. Het is bij Plus weer tijd voor inslaan. Alle Chocomel, 1 plus 1 gratis. En Page toiletpapier, compleet schoon en sensitive, per pak 50% korting. We doen met je mee. Plus. Vandaag je studieboeken. Morgen een stap dichter bij dat diploma. Welke plannen je voor morgen ook hebt, begin vandaag bij de bank die denkt aan jou en aan de toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank. Nieuw op SBSS, Roadtrippers VIPs. Let's go! 3 teams van bekende Nederlanders starten in Thailand aan de meest onvoorspelbare reis van hun leven. En we hebben niet veel geld. Wat een horror scenario. Welk team komt het verst? Vanaf donderdag 8:30 barst de strijd los in Roadtrippers VIPs. Exclusief op 6. Open nu eenvoudig een betaalrekening via de ASN-app en krijg de eerste 6 maanden voordeel. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl. 538 Nieuws. 4 uur. Goedemiddag, ik ben Iris Schut. Ook de vrouw van de gedode Ayatollah Khamenei is overleden. Ze raakte zaterdag in coma na de aanvallen van Israël en Amerika op Iran en bezweek aan haar verwondingen. Ze was 45 jaar getrouwd met Khamenei en samen kregen ze 6 kinderen. Ze was 79 jaar. Het is voorlopig nog niet mogelijk om Nederlanders die vastzitten in het Midden-Oosten terug te halen. Dat zegt buitenlandminister Berendsen. Volgens hem kan het niet, omdat het luchtruim dicht is. Het kabinet heeft begrip voor de aanval, maar tegelijk... Roept natuurlijk ook op om voor diplomatieke oplossingen kijken hoe we zo snel mogelijk ook de stabiliteit in het Midden-Oosten, in Iran en de regio ook weer kunnen terugkrijgen. Nederlandse ambassades roepen mensen in het Midden-Oosten op om voorlopig binnen te blijven. En ook mensen op Cyprus moeten alert blijven. Deze oorlog wordt geen eindeloze oorlog zoals die in Irak. Dat belooft Amerikaanse defensieminister Pete Hegseth. Het land wil in ieder geval alle raketten van Iran uitschakelen en ook andere militaire doelen. Trump had altijd kritiek op dit soort forever wars en zei tijdens zijn verkiezingscampagne dat hij geen nieuwe oorlogen zou beginnen in het Midden-Oosten. En dan is er ook nog ander nieuws van providers als KPN en Vodafone Ziggo. Die hebben meer nieuwe klanten gekregen sinds de datalek van Odido. Volgens een vergelijkingswebsite kwam iets meer van 15% van de overstappers van Odido. Door de hack liet de gegevens van meer dan 6 miljoen mensen die op straat zijn beland. De criminelen willen los geld, maar krijgen dat niet. En dus hebben ze alle gestolen gegevens openbaar gemaakt. Krijg je nog het weer? Het is officieel de warmste 2 maart ooit. In de beeld was het net ruim 16 graden. Vanavond en vannacht is het helder en een graad op 5. Morgen begint zonnig, later meer bewolking, maar wel droog. En dan wordt het lokaal weer 18 graden. En tot zover het 538 Nieuws en over een half uurtje meer. En dan verkeer graag, Jelte. Er staan 18 files. De langste staan nu op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen Schiphol en Nieuw-Vennep is een ongeluk gebeurd. De parallelbaan is dicht en daar staat 27 minuten file. De A10 Koenplein-Amstel tussen Osdorp en Amsterdam-Rivierenbuurt staat 40 minuten. En op de A27 Utrecht-Gorkum tussen Everdingen en Lexmond staat 27 minuten. Flitsers op de A2 Utrecht en Bos bij 94.4. De andere kant op staat een controle bij 100.4. En op de A6 tussen Lelystad en Muidenberg bij 62.5. De A7 Drachten-Heerenveen 155.3. A9 Haarlem-Alkmaar bij 53.8. Dat is vast geen toeval. De A12 tussen de grens en Arnhem bij 147.6. En de A27 Almere-Hilversum bij 107.5. A28 Hogeveen-Assen 165.9. En de laatste op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij 197.9. Geniet maar even van dit McDonald's momentje. Je luisterde naar de Sharebox. Met 10 mozzarella sticks en 10 chicken McNuggets. Om te delen. Kom hem lekker halen bij McDonald's. Nu, later en altijd. Als je waterschade aan je vloer hebt... Oh, weet je hoe blij ik was met die vloer? Wil je die helemaal niet vervangen? Ontdek wanneer bij de woonhuisverzekering van ASR duurzaam schadeherstel mogelijk is. Kijk op asr.nl of vraag je adviseur. Dit doet ASR voor jou en een duurzamere samenleving. ASR doet het. Schat, die ovenschaal moet je voorspoelen voordat je hem in de vaatwasser doet. Wedden van niet? Wedden van wel? Oké, de verliezer moet zingen op de radio. Deal. Deal. Deal op Sun FM. You are my sunny day. I love you, I want you to stay. Met de nieuwe Sun Brilliant Shine Plus capsules hoef je niet meer voor te spoelen. Wedden? 538. Vanaf volgende week. De 538 Stemmenjacht. Speel mee met €10.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. De 538-middagshow. Jawel, van harte welkom. 4 uur, dit is de 538-middagshow met Olivia Biem. Radio 538. Met een BN'er. Oh, leuk. Op een Tinder of zo. Of een andere dating app. Ja, maar dat je echt een match was. Dus dat je met elkaar in contact bent geraakt. Ja. Wie was dat nou dit weekend? Die had je nou? Daphne. Ja, Daphne. Daphne Schippers. Daphne Schippers. Dat ze zo vaak gemeld wordt. Mensen geloofden niet dat zij het was. Nee, dat geloof ik ook. Dan denk je ook. Ja, dat denk ik. En dan gaan ze je proberen te verifiëren. Ja. Of je het echt bent. Ja. Heb je dat dan ook gedaan bij die BN'er die je tegenkwam? Ja. Zou je ons willen bellen? Zit er iemand te luisteren op dit moment die wel eens een match is geweest met een bekende Nederlander? Dat je op een dating-app zat, Tinder, wat dan ook. Ik kan me voorstellen dat je schrikt. Dat je eerst was in, hè? Wat, ja. Die? Is het diegene wel? En het bleek hem dus te zijn. Of een haar natuurlijk. En als nou blijkt dat het inderdaad een catfish was, moet je dan ook reageren? Ja, wel. Als je echt... Ja. Reageer maar. Ja, ik ben wel benieuwd hoe dat ging. Is goed. Toch? Ja. Zou je ons willen bellen? 0909-3000-538. Of het even willen laten weten in de 538-app. Als jij diegene bent, die ene luisteraar van ons... die wel eens op een dating-app heeft gezeten... en toen opeens een bekende Nederlander aan de haak had geslagen. We hebben veel vragen. Ja, we willen er eigenlijk alles over weten. We willen er alles over weten. En niet eens zozeer over die bekende Nederlander, nee, hoor. Maar gewoon over jou en hoe je dat dan vond, ja, en zo. 09093538. Dus zit er iemand te luisteren die wel eens een match is geweest in een dating-app of iets? Met een, ja, met een bekende, met iemand die we allemaal kennen. 09093538. Bel ons eventjes of laat het weten. Dat kan helemaal gratis en voor niks in de 538-app. En welkom bij de middagshow. It started in my soul. Take me to the clouds where we can fly away. And if it's time to go, then maybe we should stay. Staying forever now, a million miles away. Morrison, Return of the Mac in de middagshow hier op 538. Zit er iemand te luisteren die wel eens een match is geweest met een BN'er? Ja. Hebben we erover nagedacht dat er misschien wel iemand uit gaat komen die in een relatie zit of iets? Hebben wij niet over nagedacht. Hebben we niet over hebben klinkt niet over... zoals ons dat wij er erg over nadenken. Denk ik mij nu opeens. Ja. Maar... ja. Huh? Oh jee. Ja, oké. Okay. Dat zou kunnen. Zou kunnen. Ja, ik zou heb kunnen. Geen... Ik ben, ja. Nee, ja, wij oordelen niet. We vinden er niks van. Maar het kan gebeuren. Ja, maar dat is het. Het is gewoon, dit kan gebeuren en kan dit gebeuren. Gebeurt. Precies. Anoniempje? Ja? Ben jij wel eens een match geweest met een bekende Nederlander op een dating-app? Een match geweest? We hadden wel op een erotische chat-site voor swingers zaten wij. En we zochten naar een stijl. En er was een single man die meldt zijn eigen aan. Ja? En op een gegeven moment, wij wilden eigenlijk bewijs hebben hoe die persoon eruit zag. Mm-hmm. En hij gaf aan, ja, ik ben een BN'er. Wij zaten echt zo van, ja, dat kan dus allemaal wel zeggen dat je een BN'er bent. Bewijs het maar, dus de webcam ging aan. En ja hoor, het was Dennis Storm die hier aan de andere kant van de webcam zat. Dennis Storm, dat was BNN, hè? Ja. En hoe lang geleden was dit? Dit was een jaar of 10, 11 jaar geleden. Maar was jij niet onderdeel van een soort Try Before You Die aflevering van hem? Nee, zeer zeker niet. En is het uiteindelijk van het swingen gekomen ook? Nee, want wij zochten echt naar een stijl en niet naar een single man. Oh, dus hij... wij hebben het eigenlijk heel netjes afgehaakt, maar hij stond springen, denk ik. Hij was als single was hij op zoek naar swingers? Ja. Ja. En wat was jouw reactie toen jij zag... het is inderdaad een bekende Nederlander. En van je vrouw. Ja, mijn vrouw die had echt zoiets van, oké. Okay. En ik had echt zoiets van, oh nee. Ja. Want, waarom wilde jij er niet aan? Nou ja, ik zei, we zochten een stel en niet naar een single man. Dus. Ja, ja, ja. Ja. Ja, dat was voor jou niks van. Nee, ja, precies. Ja, ik snap het. Jij bent natuurlijk gewoon... Ja, wat heb ik hier aan? De mazzel. Ja, ik snap hem. Dennis Storm op een swingers-app. Ja, totaal onverwacht dit. Ja, ik heb ook geen idee of hij toen in een relatie zat. Maakt ook niet uit. Anoniempje, jij heel erg dank voor het reageren. Alsjeblieft. En een hele fijne dag nog. Hoi, hoi. Dank je. Hoi, hoi. Dit is 538 en de middagshow. Homewrecker. Dit is Somber. You

Het is officieel de warmste 2 maart ooit. In de beeld was het 16,1 graden en landelijk werd het nog warmer. In het zuiden zelfs 17 graden. En de kans zit er dik in dat je me deze week vaker gaat horen over records. Want het blijft voorlopig mooi weer en warm. En sommige mensen hebben al hooikoorts. Maar jullie... Ach, begin... Nee, dat is niet. Heb je last van hooikoorts? Nee, helemaal niet. Ik niet. Maar mijn moeder zat echt. Die zei echt, ik word niet goed. Die zat al in die ogen te wrijven. Ik denk, wat erg. Ik ben zo blij dat je erover begint. Maar nee. Ik heb het ook een beetje gevoeld. Nee, ja, maar ik vind het zo sneu. Oh, wat erg. Hooikoorts is natuurlijk echt het meest verdrietige kwaaltje dat je kan hebben. Het is zo sneu. Ik heb jeuk van het gras. Ja. Maar ik heb het ook een beetje gevoeld, ja. Oh, wat erg. In Utrecht is de visdeurbel weer aangegaan. Mensen kunnen via een webcam de Weertsluis in de gaten houden. Als er dan een vis voor de sluis wacht, dan kunnen mensen aanbellen. En dan laat de sluiswachter de vis doorzwemmen. Vorig jaar werd hij wereldberoemd nadat een Amerikaanse talkshow er aandacht aan besteedde. En net als bij tennis krijgen we nu ook bij het schaatsen een Battle of the Sexes. Volgende week woensdag bij de Zilveren Bal in Leeuwarden. Een schaatsshow waaraan meerdere Nederlandse en wereldtoppers meedoen. Joy Beunen en Jenning de Bo, die gaan dan tegen elkaar schaatsen op de 3000 meter. Leuk. Joy is daar regerend wereldkampioen. Op de Spelen werd ze vierde. Jenning die pakte in Milaan zilver op zowel de 500 als de 1000 meter. Maar een 3000 meter, dat heeft hij dus nog nooit gereden. Nee, hij is natuurlijk heel snel, maar niet lang. Nee. Waar zetten we ons geld op in? Ik denk Jenning, omdat hij gewoon zo snel gaat vertrekken. Ja, die eerste 1000 meter zo hard gaat. Daar ben ik bang voor, maar ik hoop dat Joy wint. Ja, ik denk dat hij na het eerste rondje denkt, poeh, valt dit even back tegen. Off, ja, dat hij hem uitrolt. Ja. En dan gaat Joy er langs, dat hoop ik ook. Ja. Iris, dank. Graag gedaan. 538, de 538 middagshow. Met zometeen Rico Verhoeven hier. Eerst is dit Pink. Radio 538. We are searchlights, we can see in the dark. We are rockets pointed up at the stars. We are billions of beautiful hearts. And you sold us down the river too far. What about us? To be solved, we are children that need to be loved. We were willing, we came when you called, but man, you fooled. Be ready. I don't want control. I want to let go. tree. But what good is beauty if your booty can't find a beat? I don't wanna know, girl, so please don't do that to me. Cause it would break my heart, break my heart, break my heart if I find out you can't move. You better show me now, show me now, show me now. Cause when I take it to the floor, Just Might in de middagshow hier op 538. Echt toepasselijk muziek. Dat is zeker toepasselijk. Ja. Wauw, wauw, wauw. Rico Verhoeven gaat vechten tegen Alexander Usyk. Mocht je die naam niks zeggen, nou, dat is de bokskampioen, de grootheid van de 21ste eeuw. Niet normaal. Ongeslagen, hè? Dit is ongeslagen. Dit is gewoon de Mike Tyson van deze tijd. Ja, en het is dus een overstap van Rico van het kickboksen naar het boksen toe. Maar hij doet dat gelijk tegen de allergrootste. Nou, hoe dan? Ja. Waar heb je lef? Voor de duidelijkheid, in Egypte, bij de piramides. Dat is een mooie plek om te boksen. Behoorlijk. Ja. We draaien wat... Ja, wat graftombes omdenken, denk ik, bij die gedachten. Ja, zeker. Maar wat een plek, hé. Hey, en zou die veel geld krijgen? Ik denk het wel. Toch wel, ik denk dat ze reiskosten wel vergoeden. Ja. Wat denk jij? We hebben maar de telefoon, hoor. Rico Verhoeven! Man, wat een stunt dit. Ja, toch? Ja! En wat een zelfmoord. Nooit. Maar dit is wel een uitdaging voor jou, of niet? Dit is zeker een uitdaging. Maar ja, weet je, dit is eerlijk gezegd wel de uitdaging waar ik naar op zoek ben geweest de afgelopen jaren, denk ik. Dus ik ben natuurlijk al zo lang de wereldkampioen geweest binnen het kickboksen. En op een gegeven moment met zoiets van, hé, ik wil iets geks, iets nieuws, iets anders doen, weet je. En toen kwam er met die crossover gevecht. Toen dacht ik, wauw, dat lijkt me tof om ook te doen. Ja, want even voor de duidelijkheid, dit is anders dan kickboksen, hè, wat jij normaal gesproken doet. Ja, ik moet bij deze mijn voet op de vloer houden. Ja, zo. Maar hoe ga jij dit doen? Nou, kijk, het is, ik stel dat heel mensen denken, nee, ja, maar ben je er niet geneigd om af en toe te trappen? Nee, ik train al jaren alleen boksen. Dus vandaar dat het niet nieuw is voor mij. Ik ben al, ik ben eigenlijk begonnen, denk ik, in 2010 of zo. En toen begon ik eigenlijk als trainingspartner, zeg maar, als sparringspartner voor boksers. Ja. En nou, op een gegeven moment werd ik trainingspartner. Nou, en ja, wat ik zeg, sindsdien ben ik al aan het boksen op het allerhoogste niveau. Dus en daarom denk ik ook dat ik zo'n goede kickbokser ben geweest. Omdat ik... Ja, op een bepaalde manier boksen binnen mijn kickboxspel heb kunnen brengen. En dat maakte het, naar mijn mening, zo goed. Maar dit is iemand, die Usyk, die al 24 zegens op zijn naam heeft staan. 0 nederlagen. En jij moet ook nog eens een keer naar een andere discipline. Ik herhaal, 0 nederlagen. En met die verandering van discipline, Rico. Wat een risico, man. Nee, maar even voor de duidelijkheid. Kijk, dit is zijn professionele... record, zeg maar, zijn record. In het boksen werkt het eigenlijk heel anders als in het kickboksen. Dus je hebt amateurs en je hebt professionals. Dus ze hebben weet ik veel hoeveel amateurswedstrijden gedaan. Nou, daar hebben ze in gewonnen, daar hebben ze ook in verloren. Ook Usyk heeft daarin verloren. En op een gegeven moment gaan ze dan naar de pro's. En als je dan pro bent, dan bouw je weer een nieuw record op. En daarom heeft hij nu dan 26-0. Maar de eerste tien tegenstanders waren niet... Ik krijg gewoon nu gewoon een beetje warm van je. Omdat ik eerst dacht, hij is gek. Hij gaat gewoon iets doen. Hij denkt niet na. Maar nu hoor ik echt een hele zelfbewuste man die denkt, dit ga ik gewoon rocken. Tuurlijk. Ja, maar dit is toch ik ga niet... Ik doe dit al zo lang en ik ga niet zomaar blind ergens in van, hey, weet je, we gaan nu dit doen. Nee, ik heb gewoon heel veel geld. Dan word je gewoon verblind door geld en dan ga je gewoon heen. Nee, echt niet. Want ik heb de afgelopen maanden heb ik onderhandelingen gehad van over MMA. Dus dat is ook weer heel wat anders. Dus mag je ook naar de grond. Maar Rico, want ik gun het je zo. Jij gaat hier een hoop centen voor krijgen, of niet? Om in Egypte onder begeleiding en organisatie van een Saoedische miljardair hier te vechten, toch? Nee, maar dit is puur liefdadigheid. Ik zou het zelfs voor niks doen. Nee, maar ik zou het je gunnen, maar dit gaat om lekkere bedragen, toch? Tuurlijk. Ja. Het is een mooie win-win. Maar hoe schat je je kans in? De uitdaging maakt het wel extra leuk. En wordt de volgende stap Jake Paul? Nou ja, ik denk niet. Kijk, wat Jake doet is te gek natuurlijk, want hij zet alle ogen zet hij op de sport. Alleen, ja, dit is binnen de boksport, is dit het allerhoogst haalbaar. Ja, man. Ja. En op die plek ook, bij de piramides van Gizeh. Hey, niet normaal. En hoe reageerde het thuisfront? Die dacht ook, tuurlijk, gaan we lekker doen. Ja, nee, die zei ook van, wauw, wat een kans is dit. En wat ik zei, ik kreeg tegelijkertijd ook weer aanbiedingen voor MMA en ook... weer voor belachelijk veel geld en op een groot platform. En dan moet ik die twee dingen toch naast elkaar leggen. En dan denk ik, ja. En dan heb ik eerlijk gezegd toch voor een soort van legacy gekozen. En voor de kans voor een bokswereldtitel te kunnen en mogen vechten. En eerlijk, je hoeft toch ook echt nooit meer te werken, Rico? Ik wil het heel graag weten. Maar ik werk omdat ik het leuk vind. Mijn werk is niet. Die voelt niet aan als werk. Het is gewoon leuk. Ah man, 23 mei is het bij de piramides dus in Egypte. Rico, als je nog mensen nodig hebt om. Wat wil je daar doen? Wil je met zo'n bordje, met de rondes rondlopen? Het lijkt me gewoon fantastisch om erbij te zijn. Joh, ik veeg het plekje waar je staat. Nou, gewoon... wij moeten misschien met de radio meekomen, of niet, Rico? Een soort locatie-uitzending vanuit zo'n graftonde. Bij Tutankhamon. In het hoekje. Rico, gaat het? Ja. Ik wil mee. Live verslag. Ah, maar Rico, succes met die training, man. En Alexander Usyk is aan de beurt 23 mei. En 24 mei hebben wij jou aan de telefoon als kampioen. Ja. 100%. En dank jullie wel altijd, jongens. Dat jullie altijd zoveel en zo enthousiast zijn en zoveel aandacht geven. En wat ik zeg, dat waardeer ik enorm. En ik vind het fantastisch om dit weer te mogen doen. Ja, geweldig. En hopelijk hebben we elkaar 24 mei aan de lijn. En dan ben ik weer op. We houden contact, Rico. Succes, man. Dankjewel. Hoi, hoi. Doei. Dit is 538 in de middagshow. Kings of Leon, Sex on Fire. Op 538 in de middagshow. Met grote letters staat in ieder geval bij mij in de agenda. 14 maart. Ja. En bij jou? Ook dat ons dit gelukt is. Ik ben er best een beetje trots op. Ja, wij zijn namelijk goed in dingen bedenken. En dan denken we, nou, iemand pakt dat wel op en die maakt dat wel af. Maar we hebben nu eindelijk eens een keer met een idee zijn we gaan rennen. Ja, heel goed. Heel toepasselijk. Mooi. Heel toepasselijk. En we hebben dus morgen een mooie bekendmaking. Ja, dan is het namelijk klaar. Ja. Afgerond. Ja. En nou, we mogen het er niet te veel over zeggen, maar we hebben het natuurlijk over de zweetbandjes. Ja. En we hebben natuurlijk eerder een oproep gedaan van als je kinderen hebt en die willen misschien voor de zieke kinderen een tekening maken om zo'n hart onder de riem te steken. Daar hebben jullie massaal gehoor aan gegeven. Daaruit hebben we een aantal geselecteerd en die zijn op die zweetbandjes gekomen. Ja. Nou heb ik alleen nog het ontwerp gezien. De tekeningen die zijn in de app helemaal langsgekomen. Dat ziet er al te gek uit. Ik ook, ja. Maar ze altijd even afwachten hoe het uiteindelijk wordt. En dat allemaal voor die ochtendshow runnen. Ja. 14 maart is die voor het Prinses Maxima. Wij willen ook graag wat doen. En dat hebben we dus samen met de hulp van al onze luisteraars gedaan. En dus die tekeningen die binnen zijn gekomen voor op dat zweetbandje. Want die kan jij dus krijgen voor een donatie. Ja. Als een soort tegenprestatie. We willen gewoon nog wat donaties erbij hebben. Niet alleen doneren als je gaat hardlopen daar, maar misschien ook als je daar niet bij kan zijn. En misschien als je gaat hardlopen dat je denkt, nou, met zo'n zweetbandje ga ik nog harder. Of ja, wil ik Prinses Maxima nog meer steunen. Dan kan je dus een donatie doen voor zo'n zweetbandje. En morgen hebben we de onthulling. Ja. Ik heb er zoveel zin in. Ja. Maar het wordt helemaal te gek, want dit is de manier als je denkt, ik kan misschien zelf niet meerennen. Dan kan je alsnog iets doen.